محترم مولوی صاحب جلال الدین حقانی د پکتیا د مجاهدینو لوی قمندان، لطفا ووایه چې د خوست لویه ولسوالۍ د څو کال را په دې خوا د مجاهدینو په محاصره کې وه. محاصره کې دا د شوروي او کابل رژیم څو ځلې د محاصرې د ماتولو لپاره حملې کړې دي. اوسنۍ حمله له کومې نیټې څخه پیل شوې ده؟ او دا هم ووایه چې د سټو کنده د مجاهدینو په تصرف کې ده او که شورویانو نیولی ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د خوست محاصره په دې معنا باندې چې زمینی لارې په دې باندې قطع وې، کاروانونه قطع شوي، زمینی لار نه دې ته امداد نه رسېده، د شمال لار او د ارګون د تنګي لار، د پیړي د منګلو لار او د څمکنۍ طرفه منقبلو لار او د نري لار دا ټول په دې باندې قطع وې. دا تقریبا د شورویانو د راتګ نه اته میاشتې مخکې دا لاره بنده شوې وې او نه اته کاله اته میاشتې کېږي. د تاریکي د مرګ نه پنځه میاشتې مخکې دا لاره بنده شوې وې. نو دغه محاصره په دې باندې تقریبا د اتو کالو اتو میاشتو رئیس وه. او بیا په سخت کال کې مجاهدینو د خوست میدان په خواوشا کې ډېرې تیاری ووشتې، نو هوایی پروازونه هوایی امدادات په دې باندې کم شو. بیا د حج د میاشتې نه رئیسته د ذلحجې نه رئیسته بالکل هوایی میدان په شکل د تړلو کې شلکه چې تړلی شوی وي، چې مجاهدینو کومې تیاری په میدان کې کنیستلې هم په درمنزل توپونه ویشتلې، په هوایی پرواز کې په توغندیو باندې ویشتلې. نو د خوست محاصره تقریبا په یو معنا د اتو کالو اتو میاشتې رئیسه ده، په بله معنا باندې د سخت کال د اولو شپو نه په تدریج باندې هوایی محاصره شروع وه، خو د حج د میاشتې نه وروسته تر د اوسه پورې بالکل ډېره ټینګه تمامه شوه. او شوروي قواوې سټو په کنډو باندې چې تعرض وکړه، نو سټو کنډو چې دی شورویانو په اوس وخت کې نیولی دی، د مجاهدینو په لاس کې نه دی، شورویانو په لاس کې دی. البته سټو کنډو سره غربي غرونه چې هغه په یو ځای باندې مزاحمت لري او مجاهدین په هغو کې مقاومت کوي اوس موجود دي. د شورویانو د دې محاصرې د ماتولو لپاره په دا اتو کالو کې څو وارې حملې کړي دي؟ شورویانو یو ورځ د شوروي د شورویانو د راتګ نه مخکې د تاریکي په حکومت کې حفیظ الله په حکومت کې په دغه لار باندې دو ځله حملې وشوې، ناکامه شوې. او په سدخیلو باندې او په مزري کات باندې د لویو لویو قواوو د منځه لاړې. بیا د شورویانو د راتګ سره متصل تقریبا چې جدي په میاشت کې شورویان راله، د حود په میاشت کې دوی په دې لار حمله وکوله، د سټو کنډو د لارې هم وکړه، د دوه مندنه شورویان پکې وو خو حمله ناکامه شوه. دا تقریبا په د اته شپېتم کال په آخري ورځو کې او د نهه شپېتم کال اولنۍ ورځې شروع کړې. بیا یې په عین وخت باندې د نهه شپېتم کال د احد په میاشت کې یا دلوه کې بیا په دې لار باندې حمله وکوله. دا حمله د دوی د اول ځل په شان باندې بیرته ناکامه شوه. او بیا د یغ نه وروسته دوی د دغه لارې حمله په سخت کال کې درېمه حمله روسانو د عقرب په پنځویشتم باندې دوی قواوې ګردیز ته راجمع کړې، د قوس په اول باندې د درې خواته قواوې وویستې، په پنځم د قوس باندې دوی هجوم شروع کړه، حمله یې شروع کړه. او د دې لارې دپاره یې مطلب دا دی چې په دې جنګ کې تقریبا چې اوس تر اوسه پورې یو پنځوس ورځې کې دا تېرې شوې. مولوی صاحب، دا د سټو کنده او د ساقلجوشي اهمیت په باره کې معلومات راکوي؟ او دا خنه دا لازم نه غنم چې د مجاهدینو په توان باندې دا چې د کوم منطقو سوی خلجی شي اهمیت بیان کوم ځکه د دښمن دغه نه استفاده کوي. د شوروي او کابل رژیم قواو شمیر په دغه جګړه کې څومره د عامه مرکزونه په کوم ځای کې دي، کوم ځایونه یې نیولې دي، دا قواوې له کومو فرقو څخه دي، آیا غیر له شورویانو څخه د نورو سوسیالیستي وادونو هم عسکر په دغه جګړه کې شامل دي؟ د قواوو دقیق حساب موږ ته معلوم نه دی. موږ چې څومره عسکر د کومې کنډکونو نه نیولي دي یا را تسلیم شوي دي، هغونه هم چې پوښتنه کړې ده هغه ته هم دقیق معلومات نشته، او په دومره عموم سره پوهیږو چې کوم ملګریو د نورو مختلفو ولایتونو موږ ته خبرونه راکړي دي چې روسي قواوې د ډېرې اکثره ولایتونه جمع کړي او طرف د پکتیا ته یې څه وکړي، او داخلي قوتونه خو کمبوتي دي، خو بیا چې څه یې په لاس کې لرل او یې کولای شو چې ولیږي آی لیږي، پیغمندې بر علاوه د جیل نه بندیان په حدود د 3000 کې بندیان یې استلی دي، ایم لیږي دي، او څو زړه زدران چې هلته د حکومت په لاس کې دي یا پکتیاوال د حکومت په لاس کې دي هغه یې مجبور کړي دي او دغه طرف ته یې دی سو کړي دي لیږلي دي. نو د قواوې دقیق شمیر معلوم نه دی، خو دومره مطلب ویلای شو چې 12مه فرقه د ګردیز، 14مه فرقه د غزنی، 10مه فرقه د رشخور، 8مه فرقه د کرغې، دا د داخلي قواوو نه دي وحدات او قطاعات دي، او د روسي قواوو یوه فرقه د ګردیز، یوه فرقه د غزنی، یوه فرقه د کابل، دا د دې فرقو وحدات دي. او په دې باندې بر علاوه د صبریا چې هغه د روسي بلاک تر استعمار لاندې دی، او مطلب دا دی چې خپله باندې د مسکو حکومت والا نه دي، نو د صبریا نه یې په ډېر تعداد باندې نوي عسکر چې د منطقې او د جنګ سره مجاهدینو د تکتیک سره بالکل ناشنا دي، دا یې په ډېر حد باندې راوستلي دي. او داسې کېدای شي، او حدث و تحمین داسې کېدای شي چې د سوسیالیستي هیوادونو نورو لکه د ویتنامیانو او یا مثلا د ارتریا د داسې نورو هیوادونو نه چې د دوی یا د چکسلواکیې چې دوی تر استعمار لاندې دي، دوی هغونه هم په دې کې په ډېر تعداد عسکر راوستلي دي چې هغه په دغه داخلي فرقو او په دغه وحداتو کوم هغه کې چې دي قطاعاتو کې شمار نه دي. که نه د دوی عمده مرکزونه کوم ځای کې دي او په کوم ځای نه یې تر اوسه پورې نیولي دي؟ دوی خو عمده مرکزونه صرف د خوست د لارې د خلاصولو کوشش کوي، نو یو د لارې د حفاظت لپاره دی داسې ډېرې لوی لوی قرارګاوې مرکزونه نه شي جوړولی د مجاهدو د توغندیو د انداخت نه، چې دوی باندې د یوه قرارګاه عمده قرارګاه د توپچي د ګردې سره نږدې د تانک کلی نه تر درې پورې په دې منطقه کې وه، هغه مجاهدینو 2 ځله 3 ځله دومره وویشته چې بالکل ورونه په ولګېده، د 20 نه زیات او تقریبا توپونه د دوی لوی توپونه تخریب شو، او ډېر هغه موټر او مهمات، هغه موټر چې مهمات یې راوړو هغه مهمات چېرته پراته وویشتلې دا یې تباه شو، چې یو وار باندې بالکل د قرارګاه طرف د بلادې تړنګ کړه، دې ځای نه لره کړه، نن ډېره قرارګاه یې لره کړه، څومره چې پټولی شوه پټای کړه، داسې لوی قرارګاوې دوی د مجاهدو د ویرې نه شي جوړولی، خو بیا هم چې څومره تخمین کېږي چې د سټو په بېخ کې دوی څه یو وړه قرارګاه لري او دوی په وزې باندې څه کم خلق لري، په سیدخیلو باندې او په لاندې برګیو والدین کلي په دغه ځایونو باندې، خو دا داسې عمده مرکزونه یا لوی قرارګاوې نه بلل کېږي ځکه چې دا د مجاهدو نه ډاري او د انداخت نه، نو دوی څومره چې چېرته د قرارګاه حیثیت لري داسې پټ ځایونو کې په کندو کې په ګډونو کې یو یو 2-2-3-3 موټر دروي، عمده ځایونه نه شي جوړولی. او کوم ځایونه نیولي دي تر اوسه؟ خو دې لار باندې را تېر شوي دي که نه، تر خوسته پورې مطلب یې دې قواوو را رسېدلي دي نه، البته د لارې یو خوا بله خوا باندې چې کوم د سړک حفاظت تر کېږي یا دی تر واسه پورې هغه یې نیولي دي، او بیا سره دغه نه هم د مجاهدینو مقاومت دی، دوی د لارې د قطع کولو دپاره او ډېر ځله په لار کې مثال ټنګونه موټر سوځولي او لار قطع شوي، او دا اوس موجود دي که نه. محترم مولوي صاحب، د مجاهدینو شمېر په دغه جګړه کې څومره دی او لکم تنظیمونه څخه دی او په کوم ځایونو کنټرول لري او همدغه اوس نخته په کوم ځای کې په شدت سره جریان لري. او مجاهدین خو دلته حیثیت یې تنظیمي حیثیت نه لره، یو قومي حیثیت یې لره چې د ټول زدران د قوم نه او بلکې د نورو ولایتونو هم ډېر خلک یې دې په امداد کراله شرکت یې وکوه. او نو دا داسې دقیقې شماره د مجاهدینو ځکه نه شي کېدی چې جنګ یو صحنه ډېره اوږده وه، بلې زمانه ډېره اوږده وه. نو په دې کې مختلف قسم مجاهد راغلي دي، بیا تللي دي، او نو کله کله به ډېر زیات وي، کله کله به مطلب کم وي. داسې یو عسکري تنظیم د مجاهدینو نه دی چې دلته یو غونډ موجود دی نه ټول غونډ به تعداد څومره لري که نه، یا یو کنډک موجود دی یا پنځه کنډکه دي یا لس کنډکه دي یا فرقه ده، خو د مجاهدینو تک خو داسې غادونو راحین دي. نو په ځینو احیانو کې مثال ډېر خلک دي بیا چې کله یوازیان راغلي دي مثال کم شوي دي. د مجاهدینو داسې دقیق شمېر په ټوله منطقه کې ماته په خپله منده په ګوته منده نه ده معلوم که نه، ځکه چې دوی په ټول په یو حالت وي نه، کله ډېر زیات وي کله برابر متوسط وي. داسې تخمینه نه معلومېږي او تخمینه نن د مجاهدینو شمېر ځکه نه معلومېږي چې په دغه ټول جنګ کې که ته اول واخلي څه به وایي که نه، منځ یې واخلي څه به وایي اخر، ځکه چې مجاهدین د یو غونډو د یو کنډک په شکل که نه جنګېږي که نه. محترم مولوی صاحب، ستاسو په عقیده د مجاهدینو اوسنی دریځ د شورویانو په مقابل کې څنګه دی؟ مجاهدین خدا شای په اخباراتو په رادیوګانو کې نه شي بیانولی چې وایي چې مجاهدین د مقابل کې دا تصمیم لري، ځکه چې هغه سبا ته یې پشه کېږي دښمن یو نه استفاده کوي که نه. منتها خبره دا ده چې مجاهدین تر اخره هغه وخته پورې چې یا مثلا چې د څه مجاهدین د ټول تمام شوي نه وي دا لا په پزل، یا بیرته مثلا لاره اخیستي نه وي او دا قوتونه یې چې دي په شکل د محاصرې کې راوستلي نه وي، تر هغه پورې به دوی مقاومت کوي. نور تکتیک د جنګ خو نه شي بیانولی چې موږ په کوم تکتیک باندې جنګ ورسره کوي، ځکه چې هغه نه دښمن استفاده کوي. محترم مولوی صاحب، اکثره رادیوګانې وایي چې شورویانو د خوست محاصره ماته کړې ده او د خوراکي موادو نه ډک قطرونه یې خوست ته رسولي دي، دا حقیقت لري؟ په دې معنی سره چې قطرونه یې خوست ته رسېدلي دي دا حقیقت لري. په دې معنی سره چې یاره دی محاصره ماته کړې ده نه، دا معنی چې بالکل مقاومت ختم دی او دی مطمئن دي لارې په لاس کې اخیستې، دا دروغ ده که نه. که چې مقاومت اوس هم موجود دی او مقابله اوس هم ورسه کېږي، د دوی ډېر قطرونو ته اوس توان رسېدلی دی. وروسته د هغه نه چې دوی یوازې د لارې خلاصولو پورته کړی دی، د دوی یو دوه قطرونه د ډېر لوی مزاحمت او د اور سوځولو سره مخامخ شوي دي. مولوی صاحب، په دغه جګړه کې شورویانو د کوم نوې وسلې نه استفاده کړې ده؟ او هغه دومره د اهمیت وړ اسلحې دی نه دي استعمال کړي چې سړی هغه ته مخ راواړوي چې یاره هغه په واسطه دوی څه پیشرفت کړی دی، ځنه توپونه یا ځنه بومونه شي تیاری نه غورځولي، یا ځنه توپونه استعمال کړي دي، هغه دومره د اهمیت وړ نه دي که نه. یا مثال هغه درمنزل توپونه استعمال کړي دي، دومره د اهمیت وړ نه دي که نه، چې اوس په جګړه کې بالکل د جګړې رنګ بدل کړي. یعنی جګړه رنګ د دې حیثیت نه دی بدل شوی چې دوی مثال لار خلاصه کړې ده، لوی علت او سبب یې دا و چې د منطقې خلک ټول هلته د کډې چښتنان وي او هغه مجاهد هم و که نه. د مجاهد سپونه د هغه خلکو نه وي چې هغه دلته کډې لرلې، هغو په کورونو باندې چې بمبرونه وکړه په توپونو باندې وویشته، هغه مجبور شو په هجرت باندې. یو د کاډه د انتقال په وخت کې د مجاهد په سکونو کې نقصان راغی او دښمن وکولای شو چې لار خلاصه کړي. داسې خلک وایي چې په دې جنګ کې روسانو بیم نودیاک استعمال کړی دی، او دې مطلب دلته د بیم نودیاک او چلویاک او هغه توپونه چې ادنا درجه ملي متر یو سل پنځه ملي متر دي، یا یو سل شست دو یا اپتاد ملي متر دي، دا ټول استعمال کړي دي که نه. محترم مولوی صاحب، د دښمن د عسکرو او نظامي وسلو تلفاتو اندازه په دې جنګ کې څومره ده؟ یاره دقیق معلومات په دې کې نه راته کېږي، خو چې څومره د جنګ اوږدوالی و او د مسافې په لحاظ او د زمانې په لحاظ باندې او عسکر یې ډېر ناشنا و د جنګ و د تکتیک سره، او په هر ځای کې چې مجاهدینو په دې باندې حمله کړې ده، هغه حملو کې دوی ته تلفات د مجاهدینو په څو چنده رسېدلي دي. نو یغه په حالت باندې چې سړی غور کوي، سړی داسې یي چې اتو سوه زره په اندازه کې به د دې زخمیانو مړې شوي وي که نه، او د تقریبا د شلو تر دیرشو پورې داسې د دوی د ګردیز په قرارګاه کې به توپونه د منځه تللي وي، او تقریبا ټول د یو سلو شلو یا د دومره اندازه کې به تقریبا د دې موټرو ټنګونه د ټول جګړه کې تباه شوي وي، او پنځه تیاری لوېدلي دي. دری جیټ او یو بردار تیار یو هلی کوپټر دا تیارې د چشپ واسطه ګرځېدلې دا د هغه توغندي چې مجاهدي استعمال کوي یو زریا اور زری محترم مولوی صاحب توغندي یا بل پایپ دی یا سام دی کنه مولوی صاحب د مجاهدینو تلفات او زخمیان په دې ځنګ کې څومره او د مجاهدینو خو او د علاقې په بدل باندې لکه چې څومره ډېر توپونه یا ډېره بمباري کې دي یا ډېر لوی جنګ و یا ډېر اوږد و د هغه په لحاظ باندې دی تر ډېر تلفات نه دي رسېدلي البته د مجاهدینو په کلیو کې چې کوم اول کې د کورونا په توپونو په بمبارۍ باندې وویشته په وخت کې کومه ښځه وړګې تلف شوه او نو دغه یو اندازه دی ته زخمیان او شهیدان زیات و خو چې ډېر تعداد یې مجاهدینو شمار کوم یې مجاهدینو تلفاتو د خدای په کرم په فضل باندې تر سلو نه زیات دي او شهیدان او زخمیان یې د اوه نیمه شلنه نه زیات دي محترم مولوی صاحب په دغه ورځو کې چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره خبرې روانې دي څه فکر کوئ د شورویانو او کابل رژیم اصلي هدف له دغه حملې څخه څه دی یې حمله هدف خو معلوم دی چې روسان دی خپل باندې اقرار کوي روسانو نجیبیان اقرار کوي چې دوی د خوست په مثال کمه او بدیدم خو د یې چې د څلوېښتو زرو په حدودو کې نفوس دی او دا مجاهدین یې په شکل د یرغملو کې نولي دي او دوی باندې بالکل لوږه او تنده او سخته اقتصادي بندیز او ډیره د موادو د مهماتو کمبوتي ده نو په دې لحاظ باندې د خوست محاصرې د ماتولو په خاطر باندې او د دې خلکو ته د امداد رسولو په خاطر باندې دوی شدیده حمله کړې ده او د خوست لپاره یو امنیت پیدا کول حمله مطلب خدا ده او هغه شی هغه طرف ته دی د صلح او دروغ د جوړې د حل د خبرې کوي څومره چې موږ فکر کوي داسې یو خدعا ده مسلمانان نه صلحا په مځکه ایښودل دي او مسلمانان د جنګ نه سستول دي نور یې هغه طرف ته څوکم د اخلاص او د صداقت قدم یا حقیقت نه لري محترم مولوی صاحب په داسې وخت کې چې د جنګ جریان درلودو د کابل رژیم او شورویانو د تیارونه خلکو ته داسې پاڼې غورځولې چې تاسو د مجاهدینو سره زدرانو خلکو ته دا پاڼې غورځولې چې تاسو مجاهدینو سره خپل مرسته بنده کوي دولت به په دې په مقابل کې ستاسو ته پیسې درکوي دغه د کابل رژیم دغه کار د زدرانو په خلکو باندې کوم اثر کړی دی نو زدرانو کې که چیرې په زرو کې کوم داسې یو منافق وي چې هغه که پاڼې نه وي غورځولې هم د روسانو پیسې اخیستې وي نو یې هغه نه چپ نور په زدرانو باندې د دې پاڼې داسې لعبه ده وړکې ورته ښکاري چې هم دې دغه تاثیر نه دی کړی کنه محترم مولوی صاحب دا امکان لري چې روسان دغه لار خلاصه وساتي او د دغه لارې د خلاص ساتلو لپاره بشوریان دغه لار خلاص ساتلو بشوریان ته په څه قیمت باندې تمامه شي او دا علم د مستقبل حالاته معلوم ده محتدې دې پته نه لګي چې مثال دی بې خلاصه وساتي یا بې نه وساتي خو د مجاهدینو دا تصمیم دی اوس هم په دې باندې جنګ روان دی چې یا به مثال د مجاهدو دپاره مرګ وي شهادت وي یا به د لاره بندول وي که د الله تعالی رضا وه نو په دې ټینګ عزم باندې او د لار چون ډېره اوږده ده او ټوله په غرونو کې ده او د دوی دپاره ساتنه ما ته یې په خیال کې فکر کې خدای په فضل ډېره ګرانه ښکاري چې دوی د لاره وساتي او هغه طرف ته چې مثال دوی که لار وساتي دوی ته کوم قیمت تمامېږي البته خامخا د دوی دپاره خو یو قیمت ځکه لري چې خوص د محاصرې د ماتولو دپاره دی لوی هغه چې د سبب یا مثال لویه دروازه د لارې خلاصول بدي چې که لار خلاصه وه نو خوص به نه محاصره کي که لار بنده وه خوص به بیا محاصره کي محترم مولوی صاحب په دې وخت کې چې شورویان وایي موږ خپل قوې د افغانستان نه وباسو څه فکر کوئ چې شورویان به دغه جګړې ته نور هم دوام ورکړي او د خوست جنوبي حلقه کې به خپل ځان نور هم په دې جنګ کې مصروف وساتي او که څنګه او د دوی دپاره د دوی اوس هم اقدامات معلوم دي چې دوی دا دروغ وایي چې موږ قوه وباسو بلکې دوی د جنګ دپاره ټینګه اراده لري چې خوست په جنوب کې یا جون خوست په شرق کې د جګړې ته دوام ورکړي او د زدرانو په منطقه کې چې دوی څومره یواسه کېږي که نه دی عملیات وکړي نو دا کیسه موږ ته بالکل سوچ دروغ بیښي چې دی یې چې موږ خپله قوه وباسو که نه دوی په فکر باندې جنګ ته دوی دوام ورکوي محترم مولوی صاحب رادیوګان او خلک داسې وایي چې د مجاهدینو په قومانده کې څه اختلاف پیدا شوی تاسو په دغه باره کې څه وایي دا صرف د کی جی بي تبلیغات دي که نه بالکل حقیقت هېڅ نه لري مجاهدو دغه شي هېڅ احساس نه دی کړی په داخل کې چې کومه خلک یې جنګ کوو او یوغو په منځ کې څه اختلاف نه در راغلی چې کومه خلکې جنګ نه دی کړی یوغو سره خو د اختلاف معنا نه راځي ځکه چې خو جنګ ته به ورغلی نه وي بیخي یا بې جنګ منځه وتلي وي بالکل نو اختلاف بیخي چا نه دی محسوس کړی نه چار بدلی دی محترم مولوی صاحب د جنګ په اوسنیو شرایطو کې څه شي ته ضرورت لري یاره خو مجاهدین خو بغیر د یا الله تعالی د کومک نه او د مجاهدینو د خپل وحدت نه نو بل به څه ته ضرورت لري که نه نور خو مجاهدین چې وحدت ته اول دی حاصل کړي نو الله تعالی د ټولو کومکونو وعده کړې ده ورسره او د وحدت په څنګ کې د الله تعالی امر په ځای کوي نو پروردګار به بس دی ته هر څه ورکوي انشاءالله مولوی صاحب په آخر کې کله لطف وکړئ د خپل د زخمي کېدو قصه بیان کړئ چې دا په کوم تاریخ او څنګه دا خو تقریبا پاتم د جدي باندې د ماسپښین په ټیم کې ماسپښین وروسته درې بجې په ټیم کې تقریبا او موږ یو ځای کې توپونو دپاره ځایونه تعین کول او مجاهد د توپونو کماندو م ورکوله په داسې ځای کې زه زخمي شوم مولوی صاحب که په آخر کې تاسو څه خپله څه ویل غواړئ نورو تنظیمونو ته مجاهدینو ته او د جهاد دپاره خو مطلب موږ د مجاهدونه دا تقاضا کوي چې مجاهدین دا کوم تبعیض د حزبي یا نژادي یا سمتي او ولایتي او دا تفرقه چې ده بالکل د منځه لرې کړي یو خدایي لحاظ سره په خدایي وحدت سره نه چې څومره مجاهدین لږه مخکې هم داسې وکړه چې د ډېرو ولایتو مجاهدین د جنګ ته راغله په کې شریک شو قرباني ورکړه او کومو ولایتو کې چې د خدای تنشور تللی په خپلو ولایتو کې جنګ ته ادامه ورکړه او دښمن یې ډېر په تشویش کې وغورځوه او د خپلو هدفونو ته په اسانتیا سره ورسېده اوس هم ترنه دا تقاضا کوي چې دی دا کومې تفرقې چې په هر رنګ په هر نوع په هر قسم یې د منځه لرې کړي او دی په یو وحدت باندې د دښمن مقابلې ته چې کوم پکتیا کې جنگ ته رسېدای شي د مجاهدینو سره دلته په ګډه باندې د دښمن په مقابل کې وجنګي چې کوم دلته نه شي رسېدای په خپلو ولایتو کې دی د دښمن په مقابل کې خپله قرباني او سعی مساعی جدي جهد وکړي نو یو خو به هدف ته چې هلته چون قوتونه د دښمن کم دي زر ورسېږي په اسانه به ورسېږي دفاعي قوتونه د دښمن نشته دویم دا ده چې دښمن به دلته په خپلو عملیاتو کې په تشویش کې وي دلته خپل عملیات دی په اطمینان نشي کولی ډېره زیاته مهرباني مولوی صاحب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.